हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम बात याद रखो अपने जो मनुष्य शरीर में आए हैं अपने कल्याण के लिए आए हैं। जीव मात्र को जो मनुष्य शरीर दिया जाता है वो केवल कल्याण के लिए ही दिया जाता है। मनुष्य लगा देता है संग्रह करने में भोग भोगने में, दो बड़ी बात है, संग्रह करने की इच्छा और सुख भोगने की इच्छा। ये कोई फायदा नहीं होता इससे, नुकसान जरूर होता है, लाभ होता नहीं। मेरे ज्यादा धन हो जाए ऐसी इच्छा से अगर धन होता तो सब लोग लखपति करोड़पति हो जाए। ऐसे हम धनवान नहीं बनते हैं, धनवान तो प्रावधि के अनुसार बनता है, पर तो ये इच्छा करना बहुत खराब है। ऐसे ही भोग भोगने बस संसार का भोग दे सुख भोग ले सुख भोग ले महान पतन हुआ है। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रत नाम व्यवसायत में बुद्धि समाधो नीधीये इकतालीस से 44 तक का ये प्रकरण है। व्यवसाय का बुद्धि रेखे कुंडना निश्चयात बुद्धि है, तो ये निश्चय करना अपना निश्चय कल्याण हो हमारा, ये बुद्धि कब निश्चय ठीक होती है कि भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना भोग भोगना और संग्रह करना ये इच्छा न होने से होता है। ये इच्छा रखे कि हम भोग भोगे और सुख भोगे, ऐसी इच्छा से सुख और भोग ज्यादा नहीं मिलता और परमात्मा की प्राप्ति में बाधा जरूर होती है। लाभ कोई सही नहीं है, नुकसान सब तरह है। ये आदि धनु का बहुत कमाता है, ये पैसा बहुत कमाता है, ये पैसा कमाता है वो दूर होता है, ये दुष्टता बताइए। दुष्ट हृदय परिताप विषेखी जरा ही सदा पर संपत्ति देखी। दुष्ट के हृदय में संताप विशेष होता है, अपने अपने दुख से सब दुख ही है, परंतु उससे दुख होता है दूसरे की संपत्ति देते गए, दूसरे की उन्नति देकर जन्म होती है। यह सांगोपक दुष्टता है। दुष्ट हृदय परिताप विषेखी जरा ही सदा पर संपत्ति देखी, दूसरे की संपत्ति देखते जन्म होती पैदा। इससे फायदा अपना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। नुकसान कोई बाकी नहीं रहता। ये सात सात श्लोक है, बहुत अच्छे श्लोक है। व्यवसाय आत्मा का बुद्धि देखे निश्चय बुद्धि एक ही, मेरा कल्याण हो तो मेरा कल्याण हो ये अच्छा है, पर जो भोगे शरीर प्रसन्न है कुछ होगा नहीं। रुपया आदि कैसे मिले, भोग कैसे आदि मिले, रुपया आदि कैसे आ जाए, ये इच्छा केवल परमात्मा की प्राप्ति में बाधा लगने के सिवाय कोई फायदे की है ही नहीं चीज। अगर ये फायदे की हो तो लखपति से कम कौन रहे, करोड़पति क्यों नहीं बने, क्या सब धनवान बन जाते हैं, सबके भोग ठीक मिलते हैं। ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूत हिते रता, दूसरों का हित में रहो, दूसरे के कल्याण से हमारे को सुख होना चाहिए। और धन बहुत कमा दिया तो अपने सुख होना चाहिए, मन में अपने दुख पैदा होता है, ये एक दुष्टता है, हृदय की दुष्टता है। ये भी नहीं मिटाओगे तो कैसे कल्याण होगा। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, तेरे भावे जो करो सब भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार, अपना अंतर साफ करो। ये ज्यादा धन कमा दिया, ये ज्यादा कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, आनंद की बात है। मैत्र करुण है उसे ये भक्ति मार्ग में आया है, ये भक्ति मार्ग बिना दूसरे मार्ग में है नहीं है, ज्ञान मार्ग में ये नहीं है, कर्म मार्ग में ये नहीं है, ध्यान मार्ग में ये नहीं है, केवल भक्ति मार्ग में आया है। इसे भक्ति की विशेष महिमा है, अंतकरण निर्मल होता है, कृष्ण निर्मल होता है, सब सुखी हो जाए, सभी मित्र करुण जिनके पास धन है वो मैत्री है, हमारे मित्र हैं ये, और जिनके दुख है उसे करुणा आनी चाहिए, हृदय धर्म होना चाहिए, हरदम मर्द निर्णय होना चाहिए, और अच्छा धन कमाते तो खुशी होनी चाहिए, खुशी। ये मुफ्त में साधन है, अब घर का कुछ भी खर्च नहीं होता, यार बहुत बड़ा साधन है। और ये भावना रहेगी तो मुफ्त में अपना पतन होगा, फायदा कौड़ी का ही नहीं है। मेरे धन हो जाए, क्या इस इच्छा से धन हो जाएगा, अगर होता हो तो पूछो दो चार पांच दस आदमी इकट्ठा कर दो, कहीं भाई तुम सब लोग रोने लगा जो मेरे धन हो जाए तो मैं मदद करो तुम तो मेरा धन हो जाएगा, तो दस आदमी मिलकर रो तो मैं धन हो जाएगा। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना, भोग और ऐश्वर्य धन इकट्ठा हो जाए, भोग भोग रहे, ये खास पतन की तो जड़ है। सब पतन से पैदा होते हैं और फायदा कोई से नहीं होता। लक्षण में अंतकरण मेला होता है, तेरे भावे जो करो भलो सार, भलो करो बुरो करो, मर्जी है, अपना भवन बुआर, अपना अंतकरण शुद्ध रखो, अपना कर्म निर्मल रखो। तो अपना कर्म जितना निर्मल रहेगा, जितने उसमें क्या होगा, ये दो चीज होगी उनके हृदय में, धनी आदमी को, निरोग आदमी को, संपत्ति वाले को देखकर तो प्रसन्नता होगी, और दुखी को देखकर करुणा। मित्र करुण ये वैसे मित्र अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, द्वेष किसी के साथ नहीं होगा, और मित्र करुण ये वैसे मित्र करुण मैत्री भाव और करुण होगी, इससे लाभ बहुत होता है। अपना अंतकरण शुद्ध होता है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। ऐसे पैदा ज्यादा हो गई, ये ज्यादा पैदा कर देता है, ये ठीक नहीं है। तुम्हारे क्या जुआ, तुम्हारे प्राप्त को तो ये धक्का पहुंचा सकता ही नहीं, तुम्हारे पास आने वाला जिंदा तो आएगा। इसे बाप के हाथ की बात नहीं है, जो तेरे पास धन न आने दे, क्या बिल्ली की आशीष से सिया टूटे, नाहक क्यों अपना अंतर पैदा करो, अपना अंतर शुद्ध है। सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सब धनवान हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंदित हो जाए, किसी एक मंगल मंगल होता रहे। ये भीतर जो इच्छा है भोगेश्वरी प्रसन्नति, ये बहुत बदल करने वाली चीज है। दुष्ट हृदय परिताप विषित, ये दुष्ट हृदय बताया है, साधु हृदय बताया। दुष्ट हृदय परिताप विषेक ही, अपने संताप से तो संताप हरेक होता है, दुष्ट के हृदय में विशेष परिताप होता है, क्योंकि जरे सदा परिसंपत्ति देगी, और परिसंपत्ति देगी जरे उसे क्या अंत होगा। मुफ्त में, मुफ्त में दुख पावे, मुफ्त में और पाप करे, अन्याय करे, परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रहे, मुफ्त में फायदा कोई सही नहीं बने, ये नुकसान शब्द रहेगा, फायदा वृत्ति मात्र का नहीं। क्या हमारी ऐसी भावना से दूसरे निर्धन हो जाएंगे? अब एक बात सुनी सच्ची, कोई नाम नहीं जाने, संसद में बात हुई कि धनियों का धन नाश कैसे हो, ऐसा कानून बनाओ जो धनियों का धन नाश हो जाए। तो संसद का ही एक सदस्य बोला, नाम बताना नहीं है, वो बोला कि तुम ऐसी भावना ही करो तो सब सब धनी हो जाए, ऐसी भावना करो क्या अर्थ है? जब तुम भावनाएं करने बैठे तो कि सबके सब धनवान हो जाए, सब धनवान हो जाए, ये करो जो अच्छी हो बात है। ऊंधा ऊंधो चले, ऊंधा ऊंधा ऊंधा ही चलो, ऐसे धनवान सब निर्धन कैसे हुए? क्या कानून बनावा, किसने करें, कैसे निश्चय निर्धन कैसे हुए? तो अंतकरण क्यों खराब हुआ है? ये क्या फायदा, क्या फायदा होगा इसे? अगर भावना ही करो तो ये सब कैसे धनवान हो जाए, सब के सब सब धनी हो जाए, सब धनी हो जाए, ऐसे भाव रखो ना। ऐसे भाव से कोई धनवान होंगे नहीं, और धनी कोई न होगा, ऐसे भाव से कोई निर्धन होगा नहीं। अब ज्यादा धन है वे इलेक्शन में और ज्यादा दे देंगे तो वहां पर ज्यादा कोप नहीं करेंगे। तो कितना व्यवहार बिगड़ता है, कितना संसार बिगड़ा है, हद हो गई है, बिगड़ते रहे मनुष्य, मनुष्य मनुष्यता नष्ट हो गई। एक परिवार निर्धन, ये भावना है, दो भावना से संसार का बड़ा भारी हित हुआ है, बड़ा भारी हित हुआ है, और हम करेंगे यार, मानता कोई नहीं है। आप लोग तो कृपा करो, सत्संग करते हो, अपना सुधार चाहते हो, तो कम से कम सब धनवान हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आंगन बनता रहे, सबके आनंद होता रहे, ऐसा भावना रखो तो अंतर्गण आपका निर्मल हो जाएगा। दुनिया कोई इससे धनवान हो जाएगी ऐसी बात नहीं है, परंतु आपका अंतर्गण शुद्ध होगा, सबका साधन बढ़े, सब परमात्मा के प्यारे हो जाए, सब भगवत भक्त हो जाए, कैसी बात बढ़िया होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे मित्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इससे धन पैदा होता है, किस तरह से इसे अटक हुए, किस तरह से धर्म नहीं पैदा नहीं करे, क्यों अंत का मेरा करोगे? फायदा कुछ नहीं होगा, आपके फायदा कुछ नहीं होगा। दूसरे धन कद कम पैदा हो, क्या इनसे आप धनवान हो जाओगे? आपके हृदय में जस्ती है ये का, ऐसी भावना से हम धनवान हो जाएंगे? हमारी तो बिल्कुल नहीं जस्ती, नहीं तो दुष्ट हृदय परिताप विषय क्यों का, विषय परिताप क्यों होता है? ये दुष्टता दुष्टता हृदय की, दूसरे धन क्यों हो गया, ये धन क्यों कमा लेता, ये अस्थि क्यों कमा लेता है? तुम्हारे क्या हर्ष हुआ, तुम्हारे शरद नहीं, ये सुनता ही नहीं। हृदय स्वदीयम नहीं तत्परेशान, प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैव भैतम लंघयितुम न शक्त तस्मात् न शोचामि विस्मयो मे यदस्मदीयम् नहि तत्परेषाम्। कितनी बढ़िया बात है, प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो, मनुष्य को जो प्राप्त होना है वो होगा। दैव नहीं, प्राप्त की भी ताकत नहीं है, ईश्वर की भी ताकत नहीं है, गुणगान देने प्राप्त विमर्थम लभते मनुष्य दैवो भी तम लंग नहीं तुम संत तस्मा न सोचा में न विस्मयों में, न तो चिंता होती है न विस्मय होता है। इतनी क्या क्यों पैदा होगी, इसका धन क्यों पैदा हो गया, इतना मान क्यों हो गया, इसका सत्कार क्यों हो गया, ये आप लोगों ने हम लोगों में ये इसके सत्संग में ज्यादा की वादी में आ गए, हमारे कमा कमाओ बने इसके दादा की वादे, तुम्हारे क्या अर्थ हुआ, क्या ऐसी भावना से उसे सपना कमावेंगे, क्यों हमारे संग ज्यादा आ जाएंगे। अब ज्यादा आओ कमाओ, तुम अपना भाव शुद्ध रखो, इसके भाव इसके ज्यादा संग मिले न मिले क्यों अपने से करो, अपना काम ठीक चले करो, अपना ठीक जमाओ, अपने जीते सुने उनको अपने बात अति सुनो। शेर जी एक कहानी कहा करते, एक कहानी कहा करते थे और वो वास्तव में काम में लाए। तीर्थ यात्रा में हम लोग गए, सत्संग जगह सत्संग समय दिया, जाकर बैठ गए, हम बैठ गए, शेर जी आगे बैठ गए, हम लोग करने लगे। कोई पांच सात साथ भी आए कोई आदमी, तो अपने क्या हर्ज हुआ है बिंदु, अपने अपने संग सत्संग सत्संग करो, थोड़े आम आदमी है तो बातें गहरी से लगी, ज्यादा समुदाय में गहरी बातें नहीं चलती, ज्यादा समुदाय में सबकी इसकी बात होती है, गहरी बातें चलती, थोड़े में हर्ज क्या, हमारे बातें क्या लगी, थोड़े आदमी क्या हर्ज हुआ। तो शेर जी कहा करते है काणी छोरी तेरे कौन ब्याहेगा, छोरी काणी है तेरे ब्याह कौन करेगा, तो आप बोले मारे भाई बहन अरे खेलो हुई नहीं सही ब्याह, मारे छोटा भाई बहन मैं खेलाऊ बैठी, मैं घर बैठी हूँ, नहीं ब्याह नहीं सही, तो तेरे को समझ बहुत आओ थोड़ा थोड़ा आवे, तुम कह क्या भाई बहन खिलाऊंगी, जितना भाई बहन आवाज जाओ उनको खिलाऊंगा, अपने अपने उनमें ही राजी ठीक है, हम सत्संग करते हैं अपने, हमारी क्या हुआ, थोड़ा हुआ तो मौज बात, ज्यादा हुआ तो मौज बात। इस वास्ते दूसरे की संपत्ति देख करके हृदय में जलन होता है, ऐसे ही नहीं जाती है, ये बहुत दुष्टता बताई है, दुष्ट हृदय परिताप विषय की जरे सदा पर संपत्ति देखी, दूसरे की समय देख रिश्ता जाता है, अब उस जलन शांत कैसे हुए बताओ, इसे मोटे पुते क्यों गया। शेर जी कहते थे कि ये स्त्रियां हैं, अगर इनके निरोग हो जाए तो हम घी में खड़ी कर दें, दूध में खड़ी कर दें। अब वैद्य ने बताया कि इसको छाछ दो, दूध ही मत दो, वाकई कि मेरे तो हमें जेठानियां चली गई, इनको दिया जाए दूध, ये दिया जाए, मेरे को छाछ दी जाती। अब जो वैद्य नहीं बता हम क्या करें बताओ, अब यूं जन में उनका क्या उपाय है उसका, मेरे को छाछ क्यों होता है, मेरे देवरानी जरूरी तो माल खावे, तेरे पास छाछ मिलेगी, इसमें जरूर क्या फायदा होता बताओ, क्या फायदा। अब रोग है शरीर में ऐसा, वैद्य ने बताया तुम ये खाओ तुम ये खाओ, तो रोग निरोग हो जाओगे, हर्ज क्या तुम्हारे, जो हमारे सत्संग में थोड़ा आदमी आओ तो हर्ज क्या हुआ, बाधा क्या हुई, थोड़े आदमियों में सत्संगी बातें बहुत गहरी बातें अच्छी होती है, ज्यादा में बाधा अपोधों को सुनने को मिलती है, अपने तो फायदे ही फायदा है, थोड़े आवे तो फायदा है, ज्यादा हुआ तो फायदा है, अपने लाभ ही लाभ है, अपने नुकसान क्या है। तो दूसरे की उन्नति देख करके चलना है, ये बहुत खराब चीज है अंधकरण मैला है ये, ऐसा मैला अंधकरण अपन नहीं रखे। सर्वे भवन्त सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हृदय से यही हो गए, ये धनी हो गए, बहुत अच्छी बात है। इतने तो धनी हो गए अच्छी बात है, इतने तो निरोग हो गए बहुत अच्छी बात है। ऐ रोगी यदि निरोग हो जाए, ये निर्धन भी धनवान हो जाए, ये भी अच्छे हो जाए। भावना करो तो भाई अच्छी करो दूसरे के लिए, दुर्भावना क्यों रखो? इसके पैदा नहीं हो तो अच्छी बात है, ऐसे क्यों रखो? क्या अपना हिस्सा की जाते चीज, क्या नुकसान होता हमारे? हम तक शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, सर्वे भगवान तो सुखी ने मैत्री करुणा मित्रता अपेक्षा चार बताइए। गीतम तो ही लिया मित्र को नहीं उसे अद्वेष्टा स्वरूप होता ना, मित्र को नहीं उसे ये नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलती, योग में नहीं मिलती, ये भक्तों में मिलती है। इस भक्त की महिमा ज्यादा बताइए, दूसरा भी ऐसा अंतरण तो होता नहीं। अभ्यंतर मन कमल प्रेम भगति मन सुनो, खगड़ाई क्या है? रघुराई प्रेम भक्ति मन सुनो रघु रघुराई। अभ्यंतर मल कबूल जाए प्रेम भक्ति के बिना भीतर का सूक्ष्म मल नहीं हटता दूर। प्रेम आवे सब देंगे बहुत है, सब धन्यवाद जावे, सब निरोग हो जावे, सब आनंदित हो जावे, सभी मौज में रहे, सभी खुश रहे। इतने भाव मात्र से आपने प्रेम भक्ति पैदा हो गई, अंतर्गत निर्मल होगा तो अपना अंतर्गत मेरा क्यों करे? दूसरा साहे जैसे करो, अपना अंतर्गत मेला मत करो भाई। मनुष्य जी मिला है केवल कल्याण के लिए, तो अपने कल्याण में बाधा क्यों दो? ये धन बहुत कमाता है, घड़ी अच्छी बात है, तुम्हारा हर्ज क्या हुआ? तुम्हारा ऐसा ले ले, ऐसी बात है नहीं। ऐसा हुआ तुम्हारा ऐसा तुम्हारे को मिलेगा ही, कितना ही कुछ जोर लगा ले नहीं होगा। या दर्शन दीजिए हम तो नहीं भरे साहब, हमारे को बुखार आना आप कैसे आ जाएगा? तो मेरे बुखार आपको नहीं आता तो मेरे धन आना आप धन कैसे आ जाएगा? मुफ्त में जाना, मुफ्त में अंतर्गत मेला करना है कि मैं ज्यादा हो जाए, इसे ज्यादा हो जाए, ऐसे ज्यादा नहीं होता भाई। अपने शांति रखो, सब इसे धनवान बन जाए, सब दीरो बन जाए, कोई रोगी नहीं रहे, सबके आनंद होता रहे, ऐसे शुभ का भावना करो, कितनी बड़ी बात हो। सब सुखी हो जाए, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। इस वास्ते किसी को भी दुख न हो, सुखी हो जाए सब के सब, बड़ी आनंद की बात है। इन्हें करने से कोई सब सुख हो जाए कोई कायदा नहीं है, पर अपना अंतकरण निर्मल होगा इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे भाव ऐसे है। ये साधन इतना बढ़ गया है, ये इतनी तेजी बढ़ गई, बहुत अच्छी बात है। सभी धन बढ़ गया अच्छी बात, परिवार बढ़ गया अच्छी बात है, इनका यश हो गया अच्छी बात है, लोगों वाह वाह होगी बहुत अच्छी बात है। आज क्या हुआ आपके, आप क्या दूसरा हुआ? इस वास्ते सदा ही दूसरों के हित में ते प्राप्तवंती माँ में वह सर्वभूत हिते रता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अक्षरा छेदा यथात्मा न सर्वभूत हित रता। संपूर्ण प्राणी मात्र के हित में रत रहने वाले भक्ति मार्ग में भी सिद्ध होते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सिद्ध होते हैं। ते प्राप्तवंती माँ में वह, ये भक्ति मार्ग है। लभन दे ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त सर्वभूत हित रता। प्राणी मात्र के हित में तुम्हारी रहती होगी, निर्गुण की प्राप्ति भी तुम्हारी जल्दी होगी, सगुण की प्राप्ति भी जल्दी होगी, दोनों में ऊंचे होंगे। अपना भाव शुद्ध हो जाए अपना, बहुत अच्छी बात है, बड़े आनंद की बात है, इतने तो खुशी की बात है, इतना तो निरोग हुआ। इस वास्ते सबकी भावना यही होगी, सब धर्म सब भक्ति हो जाए, सब तत्वज्ञ हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब भगवान के प्यारे हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, तो तुम्हारे उद्धार करने सबका उद्धार हो जाएगा, नियम नहीं, तुम्हारे कहने पतंग हो जाए ये भी नियम नहीं, पर अपना अंतर्गत निर्मल होगा होगा होगा ही आएगा, तो उसके द्वारा अपना अंतकरण तो बदलाव होगा ही, नियम है तो भोग स्तरीय प्रसन्नता नाम तया प्रतिष्ठा व्यवसाय बुद्धि समाधो न भी दिए थे परमात्मा में निश्चय वाली बुद्धि भूखी थी, वो राशि में आ सकते हमारे भोग ज्यादा हो, हमारे धन ज्यादा होते, हमारे योजना कभी अन्याय भी करते हैं, अन्याय से नहीं कमाते हैं, अब क्या करें, कमाते तो वो अच्छा नहीं है, मैं भी प्रेम से हो तो प्रेम से कह दो, लेकिन कमाना तो अच्छा नहीं है, तुम्हारा नहीं सुना तो क्यों बताओ, मर्जी है जो करे, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन गुहार, अपने अंतर्गत शुद्ध बनाओ, अपने अंतर्गत बनाओ, आनंद रहेगा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोझ आनंद ज्ञान रहेगा, अंत शुद्ध होगा अंत निर्मल। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 4 सितंबर 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम